فرمایلی و ما یلقاها او نشی ورکی دے دغ خوی او دغ خصلت چدا اللہ طرف ترا بلندنی او پا دغ داعی و بلند کی تیرے نیک عملنی او دے دے سختی جواب پا نرمی سر ورکی نشی ورکی دے دغ خوی الا الذین صبروا مگر ہا کسانو تا چھئی صبرناک دی وما یلقاها او نشی ورکی دے دغ خوی و خصلت الا ذو حظو عظیم مگر خاون دبرخ لویتا چداغ دا اقل لی ابرخ دا دا سواب لی ابرخ دا او پا جنت کی لی ابرخ دا دغشان تعریف اللہ زیب زیب دا اغا خلق فرمائے لئے چھئی قدی ترقیب بانے دا اللہ دین ترابلل کے لکہ سورہ آل عمران گرئی صدور مبارکی آیات مبارک دے یوصل شپگتی آئیم دلتے مومنانو تبجون تیرولو ترتیب کھولے دے قرآن پاک اللہ را لے گلے دید پار دے چیئے انسان بسن وجون تے رہی آیات یوصل شپگتی آئیم دے اوصلورم پارد سورہ آل عمران فرمائی لَتُبْلَغُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ خَامَخَا امتحان براوستشی پتاسو فی اموالکم فبارد مالو مستاسو کی وَأَنفُسِكُمْ وَبَارَد نَفْسُ مستاسو کی اللہ بمالی و جانی امتحانات راولی وَلَتَسْمَعُنَّا خَامَخَا أَوْرَيْبَتَا سُوِ مُسَلْمَانَانُ مِنَ الَّذِينَ دَا كَسَانُ نَوْتُ الْكِتَابَ چُوَرْكَرِ شَوْدِ كِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ تَاسُنَ مَخْكِيَنِ يَهُودَ وَنَسْوَارَا وَمِنَ الَّذِينَ عَوْدَ هَغَ كَسَانُ نَبَ أَوْرَيْ أَشْرَكُونَ چِعَي شِرْكَرِ دَو مُشْرِكَانِ تاسو با اورید دینا اذن کثیرن بدرد دیرے تاسو پسی با بدرد وید دین بارک گستاخی وکی دا اللہ دا حبیب بارک اس پک الفاظ بوئی نگرک موسو طاقت دیخو انتقام تیوالی او کوسو طاقت نشتن فرمائی و انتصبرو کچر صبر موکو وَتَتَّقُوا وَتَعْصُوا دَ اللَّهْ نَوْ يَرِدَي فَإِنَّ ذَٰلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ بے شک دا پا دنیا کے دے ہمت او دلو یکارن نوے من عزم الامور دا لوی کار دے چاہ بدر دیوئی او تا صبر کو تقوا دے اختیار کا او دا دعوت پکار کی چی اللہ طرف ترابلل کے ندغ اخلاق قرآن ذکر کری درشانو گرے سورہ لقمان کی وشتم پارکم آغا حکیم دی دنیا چخپل بچی تا وسیعت کولو دے فرمائلے آیات گرے واللسم آغا حکیم دی دنیا حضرت لقمان رحمہ اللہ خپل بچی تا وسیعت کئی یا بنی اقم الصلاة وی اے بچیا پابندیو کا پمزوان دے نگرہ پخپل چی منزونہ کے فرائض و نوافل کے نستا ذات و کمال تورسی حکو پخپلت کامل شودنو رغم و فکر نکے ندا کامل دننے وَأَمُرْ بِالْمَعْرُوفِ حُکَمْ كَوَدْنِكُ كَارُنُو وَنْحَانِ الْمُنْكَرْ اَوْ خَلَقْ مَنِ كَوَدْنَا رَوَاوْ كَارُنُنَا نگورا چھ خلق نیکو ترابلی او دنا رواو نیمنی کے نخا مخا تالب خلق تکریف رسائی بدر دی بوئی وَاسْمِرْ عَلَى مَا أَصْوَابَكْ او صبر او کپا چتا لکم تکلیف رسی دامر بالمعروف او د نهین المنکر پلا رکم تکلیف رسی نو پاوی صبر او کا نو چکل داسو کی ان ذالک من عزم الامور دا په دنیا کې د همت کارونو نه لوی کار نه دمر لوی کار د شدید پر الله پیغمبران را لېګل دید پار بیا عظیم اشخاص را لېګل امر بالمعروف نهی عن المنکر او پدی کې صبر او برداشت ان ذالک من عزم الامور بیشک دا په دنیا کې د همت کارونو نه لکه الله خپل حبیب تم وای فاصبر کما صبر اولو العزم من الرسل دا اولو العزم چې کوم کار کوي دی ته وای من عزم الامور ادا ګره د دوه قسمه دشمنانو سرواسه ترازی او د دوالو سره د بچاو طریقه قران پاک خولي یو ظاهری دشمن دې چې انسان انسانانو نه وي نګراغه غوسه کوي ته صبر وکا هغه بدر دی وای ته جواب مور کوا دیم قسمه دشمن داسې دی چې هغه په نظر ښکاری نه او هغه نه په مینت نخلاصيږي اغنا پا اس قسم چپکی دو خلاصے گنا نو دا اغنم دا پناہی طریقہ خی و اما یمزغنکا او کچر ارسد تات مخاطبا من الشیطان نزغن دا شیطان نسوسوسا شیطان سوسوسی اچھئی دا گناہ خیالات پزر کی راولی او تالوی گور دے دین تا مرابلی او دے در تسپک سپوری او بدر دی و ایت ویدن پس کمی فستا عز باللہ نو پناہی وغارا دا اللہ نا چیا اللہ پا من ددا سی او دشمن مسلط کرے چیا غا پا نظر خکارینا نو الہ العالمین استا پزاد پناہی وغارم تا تا شیطان خکاری او تور تا خکارینا فستا عز باللہ پناہی غارت من دا اللہ انہو ہوا السمیع العلیم بے شک شان دادے دغا اللہ دار چا فریاد اوری نچکلتا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم دا موری العلیم او پوہ دے دار چا پہال گرد دو قسم دشمنانو سر واسط رازی او د دوارو نه د بچاو طریقې او خیلا چې شیطان نه د بچ کېدو دا طریقه را چې الله ته وجاړه اعوذ بالله من الشیطان الرجیم وایا او کچری ظاهری انسانی دشمن دې نو داغ نه د بچاو طریقه صدا ادفع باللتی هی احسن فاذا الذی بینک و بینه عداوة کانه ولی حمیم او دا ترتیب گن مقامات و گن سورتنو کی ذکر کرے لکہ سور آراف نحم پارکیو گو رئی دا دوارا قسم دشمنان و ند بچاو ترتیب بیان کرے نحم پارک سور آراف آیات تے 199 نمبر خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ خُذِ الْعَفْوَ اے حبیب آرونی سا معافی یعنی معافی کو عادت جوڑ کا خُذِ الْعَفْوَ رونی سا عفوہ یعنی معافی کو عادت جوڑ کا وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ حُکَمْ كَوَدْنِي كُكَارُنُ اے حَبِيبَا او جدنی كُكَارُنُ حُکَمْ كَنُ سُوْقْ بَسْوَئِ سُوْقْ بَسْوَئِ وَعَارِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ دَنَا پُوْهُنَ مَخْوَارَوَا کل دا سی جتا او مقصد پا مخکڑے نو بعض خلق بدا سے خبری کئی جتا دا مقصد نوارائی که په دغه خبرو کې اخته شو د مقصد بدر نه پاتې شي. وعارض عن الجاهلين مخواړو د ناپوهانو نا. لکه تاسو د صورت په ابتدا کې اوریدلو چې کافر نبی علیہ السلام ترا جمع شو اول د الله حبیب چپ ناس وی ورته ته بهتري کوالدین دې بهترو وی ته بهتروي کا عبد المطلب بهترو ته د خبرې چې ختمه کې د الله حبیب دې یوې خبرې جواب ورنکو قران ورته بیان کو ستا مقصد دې دین رسول نو څوک وی ورته خدا سي ته خدا سي وی واعرض عن الجاهلين مخواړو د ناپوهانو نام چې دای د جهالت او د ناپوهي خبرې کوي کله ساحر وای کله شاعر وای کله مجنون وای نو بس دا خبرې پریږ د بچاو طریقه دا وارض عن الجاهلين بنا په نمخوانا اوس که باته دشمن راغ و اما ينزغنك من الشيطان نزغ او قرسي تا ته شیطان نس وسوسا فاستعذ بالله نو پناه غلط من الله انه سميع عليم بیشک د الله اور دین کې نه علیم په هغه او فرمای ان الذين بیشک کسان اتقوا چې د الله مې ری اذا مسهم طائف من الشیطان کل چور سیږي ته سوسوسه د شیطان نا تذکر نو د الله حکم را یاد کی چدا خوشیدانی و سوسیدی و مات اللہ قرآن کی صفر مائلی نظر و اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم تذکری دا اللہ حکم رایات شی یا رایات شی دشمنی دا شیطان فَإِذَا هُم مُبَسِرُونَ نُنَاسَا پی دیکتن کی ورد دو دشمنانو نا دا بچاو ترتی دیو خیر دا غشان سور مومنون کن فرمائلی سورہ مومنون پاک اللہ سم پارک رازی آل تین دے دوارو دشمنان انہ دے بچاؤ ترتیب خونے دے دوارو دشمنان انہ دے بچاؤ ترتیب خونے اگر آیات چین میں نمبر اتاللہ سم پارک سورہ مومنون ادفع باللتی ہی احسن السیئہ نحن اعلم بما یصفون ادفع دفق اے حبیبا داب درد او تکلیف دے کافرو باللتی پہغ طریقہ ہی احسنو چاہ خیستوے نو پخیستو اخلاقو سر دفق از سیئا اغبد اخلاقو دے کافرو لرا نحن اعلم بما يصفون من خطو حیطا چه دئیس بیانوی دا خود ظاہری دشمن نا دا بچاؤ طریقہ دا او که باطنی دشمن راغ وقر رب دیو فرمایا اے رب ازما اعوذ بکا پناہ غارم استا قضات عالیا من حمزات الشیاطین د وسوسو د شیطانانو نا و اعوذ بک او پناہ غارم الله استا په ذات عالیا رب ای رب زما ای یحضرون دا چې دا شیاطین د وسوسو د پاره ماته را حاضر شي نو د دوارو نه د بچاو طریقې خودلې و من آیاته اللیل و النهار او د دلائلو د توحید د الله نشپا او رزدار ومن آیاته د نشانات او دلائلو د قدرت د الله ما د وحدانیت د الله ما الليل و النهار شپا او رزدار یو حضور د شپې او د ورځې د پیدا کول له حضور الله په خپل قدرت شپه پیدا کړې او کې تیار را ورځی پیدا کړی په هغه کې رڼا او بیا بل دلیل په دې کې یو بل پسې په ترتیب راځي او کله د شپې سر اوالی نو پرز کی وردن نکی نو شپا لند شی او رزوگ دشی نو کله د ورځی سر اوالی او پشپې کی وردن نکی او رز لند شی او دارنگ شپا او بدشی یولج اللیل فی النهار و یولج النهار فی اللیل نو د شپې او د ورځی نظام دا د رب العالمین د وحدانیت او د قدرت دلیل دی چې کوم ذات کدی قادر دی ټول دنیا اگر رنا کی بیا پی تیار راولی نا آزاد پا دیم قادر دے چه قیامت براولی مڑی بجوندی کی ومن آیاته اللیل والنہار او دا نشانات و قدرتنو دا توحید دا اللہ نشوا و رزدا والشمس والقمر او نور و سبد مئیدا وردوان روحان دیو پڑکی او د دې د نور په قوت کې اختلاف ده نور ته ډېر رڼا ورکړي او سپوږمۍ ته لږ ورکړي والشمس والقمر او د رب العالمین د وحدانیت او د توحید د دلائل نور او نور دی والقمر او سپوږمۍ دا د الله د قدرت مخې لا تسجدوا للشمس ولا للقمر سجدی مکوی تا سنورتا و نسپگمئی تا ذکر دا نور و سپگمئی اے مشرکان استاس و معبودان نی دا خود معبود حق چی اللہ دے دا اللہ دا وحدانیت و دا قدرت دا فارد و دلائل لی لا تسجدی الی الشمس تاس و سجد مکوی نورتا ولا للقمر دا لا ثانیہ تاکید دا پارے روڑے او مسبق مئت سجدہ کوئی وسجدو سجدو کئی للہ اللہی اللہ تا اللہی ہا اللہ تا خلقہن چدا نور اسبق مئی پیدا کری نور اسبق مئت سجدہ مکوئی دیتے عبادت مکوئی لکزن مشرکان داسی چھئی بنور اسبق مئت سجدے کولے حضرت ابراہیم علیہ السلام دا غید رد پارا اللہ را لے گلیو سجدہ غزات تو کئی خلقہن چدا انور اسبگمئی پیدا کری ان کنتم ایاہ تعبدون کئی تاسو دغی اللہ تا عبادت کون کی بتاسو انور اسبگمئی تا سجدی مکوئی داس تاسو دا عبادت مستحق نری یو اللہ رب العزت تا سجدہ ہو کئی اور دیکھ در خاص سجدے ذکر کا ذکر عبادت مراتب دی فقیلو کہ اعلی مرتبہ سجدہ دا لیکن اس کی در آج دی سر ادر دلم دے عبادت یو مرتبہ دا رکو کی چوتی دلم دے عبادت یو مرتبہ دا ملا کندے چی پزمک کی دی دا پا عبادت مراتب کہ اعلی مرتبہ دی دیکھ جنہ حدیث سباب کراغلی دی اللہ حبیب فرمائی صلی اللہ علیہ وسلم وی بندہ اللہ تا دا سجدی پا حال کے دیر نزدی ہے وی تاسو سجدی کی دعا گانے غارے کم چھ قرآن و سنت کی راغلی فقننن ایستجاب لکن دیر لائک دی چھ پا سجدی کی با اللہ ستاسو دعا گانے قبلی لدا سجدی ذکر ذکر کا چھ کلا ورطا سجدہ مکوئی منور کو خامخا مکوئی وَسْجُدُوا لِلَّهِ الَّذِي سَجْدَوْا كَيْ اللَّهَ تَا الَّذِي هَوِ اللَّهَ تَا خَلَقَهُنَّا چِپِ دَاكْلِي دِدَا اِن كُنْتُمْ اِيَّاهُ تَعْبُدُونَ كَيَئِ تَاسُو دَغِ اللَّهَ تَا عبادت كَيُنْكِ فَإِنْ اسْتَكْبَرُوا كَچَلِ دَيْلِيَوْ تَكَبَّرُوا كَيْ حَبِيب ذکا تکبر وی دا حق نمخلو لتا حق در ترو رسیدو چی دا اللہ و دا اللہ دا حبیب دا فیصل دا او دا آغی نبی آمی خلولو دیتا تکبر وی نو که عقیدتن سڑے مخلوی دا اللہ و دا رسول دا فیصلینا نو دا خو کفر دے او عملی کدے مخلوی عملا منی خو عمل پی نکی نو دام دا تکبر یو مرتبہ دا او دام پخپل درجہ کی غرور او تکبر دے فین استکبرو کچر دے تکبرو کو زانن لیو گنل نو حبیبات پریشان کیگا مثلذین نو آغا مخلوق هاغا ملائک هاغا بندگان عند ربک چستاد رب سرعی یسبحون له باللیل والنهار پاکی بیانوی دی اللہ لرا باللیل دشپو والنهار ودورزی شپا ورز ملائک در رب العالمین تسبیح ہوئی وهم لا يسأمون او دا ملائک پا عبادت دا اللہ استرکینا اللہ ایدہ سے مخلوق پیدا کرے چو پاغی خوب نرازی استرے والے نرازی شپا ورز بس اللہ رب العزت کا سجدے کئی وهم لا يسأمون او دا ملائک استرکینا ملائک دا اللہ کو مخلوقاتو کی غرب مخلوق دے او اللہ پیدا کری شپا و رز دا اللہ عبادت کئی ستوی کی گنا احادیث و تراغلی بعض ملائک چکلنا اللہ دنیا پیدا کری پا سجدی وان پراتری تر قیامت اب پا سجدی سوک پا رکو کیوی او پا رکو کی پراتری اللہ حبیب وا کیا ذکر کئی وید آسمان دا سکر چیگی لکا کٹ کی چگان خلق کیوی او اکر چارے کئی اور اللہ حبیب وید آور تلائک بھی چیر آسمان دا سکر چیگی وید یو لیشم رضی پک خالی مشتا مگر پاغی کے ملائک والعار دی اللہ تا عبادت کئی اللہ اختل حبیب توئی کچھا عبادتو کو دیو اللہ دا اللہ وحدانیتی امانو لو دا شرک میں مخوا اولو خفائد زان تلا ورنہ کیو سڑے عبادت میں کئی نقصان زان لدے دا اللہ خدا سے مخلوق لے چشپا اور از لگی آوی اور یواز ملائک نہیں لے اللہ فرمائی ساری درس کے در لطیر شل وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ دا سیو شے نشتا مگر اغد اللہ تسبیح و یود اللہ حمد وئی فَإِن اسْتَكْبَرُوا كَچَرِدِ کافر ازان لُوگَنُلُو او یو اللہ تا عبادت و سجدی نکی او نور اس پدوئی ورسرا شریکان کئی او داشر پریزینا فَالَّذِينَ نُحَغَ مَلَائِكَ عِنْدَ رَبِّكَ چِسْتَادَ رَبْ سَرَدِينَ يُسَبِّحُونَ لَهُ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ تَاكِ بَيَانَوِي غَيَ اللَّهَ لَرَدَشْبِعُ دَوْرَزِي وَهُمْ لَا يَسْأَمُونَ اَوَ غَيْسْتَرِكِينَ دی آیات مبارکہ کی سجدہ دا رچاو ریدلے یا سجدہ ہو کئی عظم المذہب حنفی دائے چسوک دے سجدی آیات مبارک اولی لی لپلستن کی او پاوری دن کی دیارو سجدہ واجب ہوئی اب آز عوام تا دے سجدی تلاوت طریقہ نورزی اے نیت سڑیو کی دے سجدی او اللہ اکبر وی غبن تا بلاس کئینا بس سجدی تلارش او کد سجدی دعا رزان لد سجدی تلاوت زان لد دعا کچال یاد ای خواغد سجدہ کیوئی ورنگری پوری سبحان ربی الاعلی او بیا اللہ اکبر وی سر راپور تکی او سلام گرزل پکی نشتا دا دا سجدی تلاوت دری کلا و دری دلور تا مستحق دی و کپناس تا مسوک کئی نوم سجدی تلاوت کی ولارور تا مستحق دی علماء لکلی چیر ولارے نے ہوگی زکر دا ولارے نا دیر آجیزی دا ولارے نا دیر آجیزی دا زکوئی دی قیام مقصدم دارے چھتے دے والاڑی نراشی او دا تندے پوز مکا اللہ رب العزت تکی دے دیو جن فقی کی او مسئلہ وئی کی او سڑے پا والاڑم نوز خکولی شی خو سجدہ و رکو نشی کولے والاڑی بانے قادر دے خو سجدہ و رکو نشی کولے ندیو پا والاڑم نوز کئی تو پناس تا بکش علماء لیکنی پناس تا دے ملی کی پا والاڑا کئی نم جہز دے وہی غور دا دے قیام مقصد خدا چھ دے دے برا ندا سیرا روان شی او دا تندے اللہ تکیل دیکھ دے رلی آجزی نو درے دل ور تا مستحب دی نو کپناس تے او سڑے سجدہ دے تلاوت کئی نو پا دی سرم سجدہ ادا کی او یو آیات کہ یو مجلس کے لئے کمیم ہوتا سوسناسی او یو لس پیری چاہا اور دو یا ما لس پیری نو بس یو سجدہ برازی ہاں کدا سی چی مجلس بدل شی نبیا با دوبارہ سجدہ کول غاری وَهُمْ لَا يَسْأَمُونَ او دی لا یسامون دیستری کی نا او زنان کا حالتی بیماری کی ویاد دا سجده واوری دو تلاوت کئی تناروارے ناغی وانی سجده تلاوت مرازی ذکر دغا وقت کی اغی احل عبادت نی وهم لا یسامون او دا ملائک ستری کی نا اللہ عبادت کئی او کدی اس کس مستومانی نرازی بے اثر نورت مو رہی فرمائی وَلَا تَسْتَوِ الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ نَدَ بَرَابَرْ نِيكِ وَلَا السَّيِّئَةُ نَبَدِي نیکی او گناہ برابر نی دارنگی خواہ اخلاق او بد اخلاق برابر نی حلم او غضب برابر نی ادفع دفعو کا باللتی پہغ طریقہ ہی احسنو چاڑے رخیستنی یو سڑے تو غصہ او غضب کرے او اغا جہالت او ناپوہی کئی نتی پدا سے خو اخلاقو بان دفکا فَإِذَا الَّذِينَ آسَا پِهَا وَكَسْ بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَتٌ چِتَ مَنْسْتَاو پَمَنْدَاغَ كِ عَدَاوَتٌ دُشْمِنِي نو دا خو اخلاقو دا وجنا دا اللہ دا حکم منم دا وجنا اغا بدا سی جور شی کانہو ولی حمیم تب ویدن چدا پی اس تی حمیم محربانے وما یلقاها الا الذین صبرو او نشور کے دے دا خوی چدے دے اللہ ترا بللم کئی او اخلاق دیم سی زرکی دے خیر خواہی الا الذین صبرو مگر ہا کسانو تے چے صبر ناک دی وما یلقاها او نشور کے دے دا خو خصلت الا ذو حظ عظیم مگر خاوند برخ لیتا چراغ جنت کے لیے برخلا دا عقل او دا ثواب کے لیے برخلا و اما ینزغنک او کچری ورسی گیتا تے مخاطبا من الشیطان نزغن دا شیطان نسوسوسا دیکھ عام مخاطبی لیا دے دا اللہ دا حبیب بارک حدیث کی راغلی دا اللہ حبیب یوزلو فرمائل ورچا سر شیطانی نبائی صحابو اردے قربان تاسو سرمشتا وی آو ما سرمشتا خواغا تابیشے نما توز دنے کو حکم کئی نور سو حکم نکے اوا حدیث دو مقصدون علماء ذکر کری یو دا چھ اس تابدار دے دویم دا چھ اسلام قبول کرے ندین خطاب کے عام امت مراد دے کچرے در تورسی دے شیطان دے طرف نسوسوسا فاستعز باللہ نپناہی غوار اپنن دا اللہ اللہ نپناہی طلب کوا انہو بیشک شان دادے ہوا السمیع العلیم چدا اللہ اوری دن کیوں پوہرے ومن آیاتہ اللیل والنہارو او دے دلائل او دے قدرت دا اللہ نشوا و رزدہ والشمس والقمر ومرس بگمیدہ لا تسجدو للشمس سجد مکو انورتا ولا للقمر ونس بگمیدہ وَاسْجُدُوا لِلَّهِ الَّذِي يُسَجِّدُكَ إِلَّا غَزَاتَ خَلَقَهُنَّ جِدَّتِ ذَكْرِي إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ كَيَّ تَاسُ دَغِيَ اللَّهَ تَعْبَادَتْ كُنْكِ فَإِنِ اسْتَكْبَرُوا كَجَرِدَيْ تَكَبَّرُوا كُوزَامِنُوا لِيُغَنَلْ فَالَّذِينَ أَغَبَنْدِبَانْ أَغَمَلَائِكْ فَإِنْدَ رَبِّكَ جِسْتَادَ رَبْ سَرَوِي يُسَبِّحُونَ لَهُ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ باقی بیا نوی غیدی اللہ لردش پی او دو رزی وهم لا یسامون او دا ملائک دا اللہ پہ عبادت و تسبیح و لستری کینا صلی اللہ علیہ وسلم دنہ کی دو آیاتن کی اللہ رب العزت دخل قدرت دلائل ذکر کرنی او فرمائلی چداش پا او رز نور او سپگنئی در رب العالمین در وحدانیت او در قدرت دلائل لی قدیلی کی او دن دلیل اقلی اللہ بیانائی فرمائی ومن آیاتی دی او دنشانات او دلائل دا اللہ نا انکا بیشکت چی اے مخاطبا ترل ارد و ویری و گور از مکا خاشعتن رچا زمکو چشوی یودیس کس ما زرغنی قابلنی فَإِذَا أَنزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ كَلَ چِرَا نَازِلِكُمْ تَبِوبَانُوا دُو بَارَان رَوْ وَرَوْ اِحْتَزَّتْ مُدَازْمُكَ دَا سِ حَرَكَتُ كِي خُزِيگِ وَرَبَتْ عَوْرَوْ تَرْسِيگِ دَتِيغِنُوا دَفَسْلِنُوا دَرَيْخْكُو نَمَخْكِ اِنَّ الَّذِي بِشَكَ هَغَزَاتْ اَحْيَاهَا چی جواندئی کد از مکا او داد هرچا یعنی دا مشاہدی خبر دا او یقل من دا مشاہداتن انکار نکی او دا مشاہداتن چی انکار کئی نغلی ونی بیشک حغزات چی دا از مکا جواندئی کا او دید زرغنی قابل کا نکمزاد چی دی دن رزمکی پا جوندی کولو عبادیلو قادر دے لمحی الموتا خامخا اغب جوندی کی مڑی انہو علا کل شئن قدیر بیشک دغ اللہ پا ہر یوشی قدرت و طاقت والا دے اوضا سے مثالنا قدی ترتیب بانی قرآن شریف کے زیبے اللہ ذکر کری دی میرا آیات مبارکہ کی لفظ راغے دخاشعتن نخاشعتن تمانا دیا بستن او جد بتن دے ویر از مکچ ویچوی او قہت زدوی اغا قہت زدوی او دی انکا ترن اربو کی خطاب دے امام قرطبی الخطاب لکل عاقل ہر یو عقل من سر پدی کی خطاب دے چتا سوگو رئی کمزاد چراز مکہ جوندئی کی دباران پراوری لکو ذری نا اغزاد پدی مقادر دے چی مڑی بجوندی کی او دغا امرد بورا پا مختد کال پا مختلف ویسو کی باران وری و هر یوشه د زمکینا د خپل موسم او د تقدیر خداوندی د حکم مطابق روزی دا سر رب العالمین یو رز یو نیتا د مړو د رستو د پار د قبرونو نه مقرر کړي مدا حق نیتی سر رب العالمین دا مړو د قبرونو نه راپورته کی او دې کې اهتزت وي دا په معنا د خزیدو راضی لکا عرب و احتز الانسان اتحرکا احتزت اے بن نبات دا اخوزیگی پا بیتو رازر غنول سرا نام مشاہده دا زمکن چتیغ روزی ندا سرا بگن شروع پرسی وربت اے انتفخت رو پرسی وعلت و راپورتشی دا اغبتی زرغنون نمخ کے دیو جن دا ربون لفظ پمانا دا پورتوالی رازی پمانا دا پورتوالی رازی دا آیات مبارکہ دا رب العالمین دا قدرت یولی دلیل لے فرمائی ومن آیاتی ہی او دا دلائل دا اللہ نقدی خبر چی اللہ بمڑی جندی کرے آغی خدیر دلائل لیو دلیل دام دے انکا بیشکت چی اے مخاطبہ ترن اردوا وین از مکا پر اختل استرگ از مکی لگور خاشعتن چی اغاقہ الزدی اچھوی او دے اس قسم زرغنے قابلنی فَإِذَا أَنزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ کل چرا نازلی کنون پا دیزمک بانو پا دبر طرف ندباران پا ذری احتزت ندبوتو پراخی جیدو سر دازمک اخوزیگی وربت او دا سراپور تشیر اوپر سیگی ان اللذی بیشک حغزات احیاها چ چې ژوند دی کدا ازمکا نو دا غزاد چې د دومره لوی ازمکی په ژوند کولو په آبادولو قادر دی لمحی الموتا خامخارا ژوندی بکی مړی انہو بیشکد اللہ علا کل شیئن قدیر پا ہر یوشی قدرت و طاقت والا دے پا ہر یوشی اللہ رب رزت قدرت او طاقت والا دے فرمائی ان اللذین بیشکہ غکسان یلحدون فی آیاتنا چی غید حقنا میلان کئی زمین پا آیاتنا کی اللہ وی حبیب پریشانا کی گما لا یخفون علینا دا کمون پتنی زد دید ہر خبر نہ خبر گرد اللہ آیاتینو کی الہات سے پہوئی دے الہات پل مانا دا المیل والعدول میلان او عدول اخبلا لغوی مانا دا او دا دین اگر آغا لحت فی القبر ماخوز دے قبر کی لحت سنوئی چی اغای او طرف تا قبلی طرف تا مائل ہوئی او دین اکی علماء لیتی دا اللہ آیاتنو کی الہات سرے نباز ہوئی دا آیات دا غمق کی آیات سرے لگی کافر ویلی لا تسمعو لہذا القرآن والغو فیہ وی قرآن شریف تا غوغ مکی دے او چی قرآن بیانیگی نشور جور دے وی دادا کا خلق یا دے الہات فی الآیات دیتا وی او رے ما او چی قرآن بیانیگی شور جور کا ندیتا وی یلحدون فی آیاتنا او علماء لکلی الہات دام دے لکزن کافر بوی چی لیس القرآن من عند اللہ دا قرآن وی دا اللہ دا طرف نہ نئے العیاض باللہ دا دا اللہ حبیب دزان نہ جوڑ کرے دیتا وی ملحدون فی آیاتنا یا امام قرطبی وی الہاد دیتا وی چی قرآن تا وی دا شیر او دا سحر کتاب وی اولماء وی کبی ملحدون فی آیاتنا دام دے چی قرآن شریف تا لنسپیشی نو یو سڑے تاڑی وئی شپیلی وئی دولو سرنا استعمالی قرآن شریف بیانی کی دے داغی مقابلہ کی دولو سرنا استعمالی جدا واو نرم تاڑی وئی شپیلی وئی لغو خبر کئی ندام یل الہات فلایات تے اور عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما وئی ویلہدون فی آیات انانس مراد دی آوئی ہوا تبدیل الکلام ووضعه فی غیر موضعه ویلہدون الہات فی الآیات دارے دا اللہ کلام بدلیل لی آو دبی کی خبل لی فی غیر موضعه بغیر دخل زینہ لکہ قرآن دے آیات یو مقصد دے غبد لے آو دخل مقصد نے اڑے راڑے اور دبانی علماء کرام المنقل امام قتادة رحم اللہ پتابعین کے ریاوئی چی الہدون فی آیاتنا یعنی دا اللہ آیاتن تے دروغ و نسبت کو اللہ و رسول یو خبر ذکر کرے قرآن شریف کی یو خبر ذکر دا آیا سرے وی دا دروغ دی او دا دروغ وی لدیتا وی الہات فی الآیات بعضی اغم یاد کری ویچ اللہ و توحید آیاتن ذکر کرے یو سرے شرک کئی یو سڑے شرک کئی ندیتا وید اللہ پا آیاتنو کی الہات کول تاکیل اقوال امام قرطبی ذکر کری او دی سر قریب قریب و تفسیر روحیمانی ذکر کرے اغی وی اصل کی الہات سلوی و اصله من الحدا یعنی اذا مال عن الاستقامہ یو شید استقامت نمائل شی نبیت الہاد وی اب یاد علماء و اقوال ذکر کری ویداغ خلق دی چی ینحرفین فی تعویل آیات القرآن عن جہت السحا والاستقامہ ویدا خلق دی چې دی اوړي په تفسیر د آیاتونو د قران کې دا استقامت او د صحت نه بل طرف تا نو باطنی طریقې سره تفسیر چې ژوند دی کدا ازمکا نو دا غزاد چې د دمر لویز مکی په ژوند کولو په آبادولو قادر دی لمح الموتا خامخارا ژوندی بکی مړی انه بشکد الله علی کل شیء قدیر فهر یوشی قدرت او طاقت والے فهر یوشی الله رب العزت قدرت او طاقت والے فرمائی ان الذین بشک هغه کسان یلحدون فی آیاتنا چې هغه د حق نه اعلان کوي زمون په آیاتونو کې اللہ و حبیب و پریشان کی گما لا یخفون علینا دا پمون و پتنی زد دید ہر خبر نہ خبر گرد اللہ آیاتینو کی الہات سے توئی دے الہات پل مانا دا المیل والعدول میلان او عدول اخبلا لغوی مانا دا اور دین اگر آغا لحت فی القبر ماخوز دے قبر کی لحت سے لوئی چی اغای او طرف تا قبلی طرف تا مائل ہوئی اور دین ایک علماء لیکنی دا اللہ آیاتنو کی الہات سرے نباز ہوئی دا آیات دا غمخ کی آیات سرے لگی کافر ویلی لا تسمعو لہذا القرآن والغو فیه وہی قرآن شریف تا غوغ مکی دے اور جو قرآن بیانیگی مشہور جوڑ دے وہی دادا کا خلق یا دے الہات فی الآیات دیتا ہوئی اور اے ما اور جو قرآن بیانیگی شور جوڑ کا ندیتا ہوئی الہدین فی آیاتنا اور علماء لکلی الہات دام دے لگزن کافر بوی چلیس القرآن من عند اللہ دا قرآن وی دا اللہ دا طرف نہ نوے العیاذ باللہ دا دا اللہ حبیب دا زان نہ جوڑ کرے دیتم ویلحدون فی آیاتنا یا امام قرطبی الہاد دیتم وی چی قرآن تا وی دا شعر او دا سحر کتاب وی علماء علی کلی یلحدون فی آیاتنا دام دے چی قرآن شریف تل لستیشی نو یو سڑے تاڑی وئی شپیلی وئی دولو سرنا استعمالی قرآن شریف بیانی گی دے داغی مقابلہ کی دولو سرنا استعمالی جدا واو نرم تاڑی وئی شپیلی وئی لغو خبر کئی ندام یل الہات فلایات تے اور عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما وئی ویلہدون فی آیات انانس مراد دی آوئی ہوا تبدیل الکلام ووضعه فی غیر موضعه ویلہدون الہات فی الآیات دارے دا اللہ کلام بدلیل لی آو ددی کی خودن لی فی غیر موضعه بغیر دخل زینہ لکہ قرآن دے آیات یو مقصد دے غبد لے آو دخل مقصد نے اڑے راڑے اور بعض علماء کرام المنقول امام قتادہ رحم اللہ پا تابعین کے لیا چی الہدون فی آیاتنا یعنی دا اللہ آیاتنا تا دروغ و نسبت کول اللہ و رسول یو خبر ذکر کرے قرآن شریف کی یو خبر ذکر دا اور یو سرے وی دا دروغ دی اور دا دروغ وی مدیت وی الہاد فی الآیات بعضی اغم یاد کری وی چی اللہ و توحید آیاتنا ذکر کری یو سرے شرک کئی یو سڑے شرک کئی نبی توئی دا اللہ پا آیاتنو کی الہات کول تاتیل اقوال امام قرطبی ذکر کری او دی سر قریب قریب و تفسیر روح المعنی ذکر کرے اغی وی اصل کی الہات سلوئی و اصلہ من الحدا یعنی اذا مال عن الاستقامہ یو شید استقامت نمائل شی نبیت الہاد وئی او بیا د علماء او اقوال ذکر کړي و ادا خلق دی چې ينحرفین فی تعویل آیات القرآن عن جهه الصحه والاستقامه و ادا خلق دی چې دی اوړي په تفسیر د آیاتونو د قرآن کې داغ استقامت او د صحت نا بل طرف تا نو باطنی طریقے سره تفسیر بیانای دی تویل حدون فی آیاتنا ځکه امام قتاده وی چې الحاد تکذیب ته وی ته قران آیاتونو ته دروغ نسبت کول امام مجاهد وی الحاد دی ته وی قران بیانی کی ته مقابله کی تاریخ پیلی او لغوی خبره کې لغوی خبره کې الله وی ان الذین یلحدون فی آیاتنا بیشک هغه کسان چې هغه یلحدون میلان کوي د حق نه باطل ته زمون په آیاتونو کې لا یخفون علینا ندی پټ ندی په موږ باندې رب العالمین فرمایي دا زمان حبیبا او ای زمان مؤمنان او بندگان او پټ ندی او ما د دې لپاره یو سزا تیار کړې او په دنیا کې می دای ته مهلت ورکړې ځکه دا دنیا دار د امتحان دی دار د ازمایش دی دار د اعمالو دی او دا دار د جزا نه دی اگر چې دې کې ملا عذابونه په مخالفینو د دین راولي افمن یلقا فی النار ای هر غسوب چې وروبه غرزول شي په اور کې د جهنم په اور کې به وروبه غرزول شي خیر اغا غرده امن یا کاغسوب یعتی آمنن شرابشی پا امن و امان یوم القیامہ پورز دا قیامت والے یو طرف لکافر دے دین دشمن دے او قرآن شریف کی الحاد کئی ناغب دا جہنم اور طور غرزلشی او بل پل مومن دے ناغب خپ امن و امان راش اعملو ما شئتم دیتا وئی امر د تهدید یو کله چې پوها شوي چې یو سړی په اور کې غرزول شي او بل طرف ته یو سړی په امن راځي نو دا دواړه برابر نه دي او یو کافر دعوت او تبلیغ مواورې دو زما حبیب درته بار بار وي زئی منین نو اعملوا ما شئتم عمل کوئ څه چې مو خوښ لکه چاله نصیحت کې خوغه نصیحت نه قبله وایزه چې سکه هغه خوخه ما در باندې خپل غاړه خلاصه کا اعملی ما شئتو عمل کا وای هغه چې نه خوخه شي خدا غدا چې څوک ناکار عمل کوي نو ورته وو غرزول شي او چې چا د قران او سنت مطابق اعمال وکړ نو دې په امن او امان راشي انه بما تعملون بصیر بیشک د الله په هغه چه تاسو کم عمل کوئی بسویر لدن کرے اللہ رب العزت لدن کرے او دنیا کی ارچا تا محلت ورکڑے اللہ وی ما ترات دن دی سچکے اے بندہ خرازی با ماتا او دا پختنی او دا تپوز زیشتا انہو بی ما تعملین بسویر بے شک دا اللہ پہاگا چه تاسو کم عمل کوئی بسویر لدن کرے ان الذين بيشكا هغه کسان کفرو بالذکر چې انکار کړی دی د قران نه جمهور مفسرین دا وایي دی چې ذکر نه مراد قران شریف دی لکه په دې آیاتونو کې د ذکر نه مراد قران دی لکه انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون ان الذين كفروا بالذکر بیشک هغه کسان چې غي انکار کړی دی د قران شریف نه لما جاءهم کله چې دا قران شریف دوی ته راغله بعض مفسرین وایي دی چې جواب محذوف دی خبر محذوف دی یعنی هالکونا او معذبون یعنی ان الذين كفروا بالذکر هالکونا او معذبون بیشک آ کسان چې کفر کړی د قران نه ندی به هلاک او تباش او عذاب دور کړی شي امام قرطبی وایي چې بعض مفسرین دا وایي چې جواب رسول را روان دی وایي اولائک ینادون من مکان بعید رسو سلور سلویختم نمبر آیات پی را دی آغا کسان کفرو بی ذکر چه انکار کرے دا قرآن نا قرآن نمانی ویولای کد آغا خلق دی ونادون من مکان بعید دیتا آواز ور کی دیشی بزیل رنا ویدار عربو یو محاورا دا چه سوک پا خبر پیگی ویرتا تا دنیز دیوی نا خبری کی او چې څوک په خبره نه پوهیږي ویاره بستا سره د لری نه خبرې کی د لری خبرې اکثر اورې دی نشي او په مقصدی سره پوهیږي نه و انه لکتاب عزیز بهشکه دا قران پاک خامخا کتاب دی عزیز یعنی ډېر عزتمند په الله باندې دا عزیز غورو علماء کرامو دې کې غنې معنا غنې کړی او اصل کې دا عزیز معنا لغوی صدا دی کتاب توی انه لکتاب عزیز دا کتاب دے غالب عزت مند پالنا امام قرطبی وی وی واصل العز حالت مانعت للانسان عن ان یغلب عز توی وی اصل کی عزن یو حالت دے چه منی کوي انسان لرد دینا چه پده دیسو غالب شی دے مغلوب کی دی نشیداغ حال لوجنا بیا عزیز ویست وی ویطلاقهو علی عدم النظیر مجاز مشغور اید یوشی نظیر چنی اغیط عزیز وی نو دا عزیز یو مانا دادا یعنی عدم النظیر دا قرآن نظیر نشتا ذکر رب العالمین تمام کافر ہوتا تو قرآن شریف دے نزول دے وقت کی فرمائے لیو او دا قرآن شریف ننم اعلان دے و تر قیامت دے اعلان لیو کہ تاسوائی جداد اللہ کتاب ننے او دا حق کتاب ننے نفعتو بسورت من مثلہ زیتون راجم شئی سرد دمر وسائل و دا اسبابنا او یو سورت جوڑ کر دیتا وی عدیم النظیر دے دی نو قرآن شریف نظیر نشتا ذکر دا اللہ کتاب ہے او دا اللہ دا کلام دا غی دا بند کلام کنا مقابلہ کولش دیو جنگر وی کافر ہوتا پا اسلام کی لید خبکان شیسر ہے اللہ وی وَإِنَّهُ لَحَسْرَةٌ عَلَى الْكَافِرِينَ دا قرآن شریف پا کافر ہو دیر افسوس دے یہ دا اللہ شان لوگورا دا غی اسمانی کتابونا پا خل اصلی شکل کی کافر صلی اللہ سوکے نشتا یا پختو ترجمہ را یا دی اردو ترجمہ را یا پا انگریزی کی دی او ایدا انجیل شریف دی او دا تورات شریف دی پا اقبل اصلی جبا کی یو نسخہ نشتا او دا قرآن بارت سور سازی شو نا کئی دا اللہ دا حبیب دا زمانی نا تروس پورے خوپا دی قادر نشل جدی کتاب کی رد و بدل را ولی دی جن اللہ ایدا قرآن شریف بیر افسوس دی پا کافرو نو عزیز معناوہ یعنی عدم النظیر دی نظیر نشتا یا عزیز پا معنی دا غالب دا پا طول کتابون غالب دے گرخ و چراغ کنن و طول منسوخ شل او دی دراتلو سر یو کتابم قابل دا عمل پاتے ندے دا پا من منو چی اغا حقو اسمانی کتابونو خود قرآن دراتلو سر آغا قابل دا عمل ندے دی وجن دا عام زمون مسلمانان ناپوها چه دا باز انگریزان و دا نسوارا و انجیل و تورات شریفه لی عوام و تعلاقی ندا علماء و لکلی دا زید پارا ناروا دی امی سڑی زمین وقت گوره دی باز باطل پرستو کتابو نگوری دا هر چا کتابو نگوری تورات و انجیل شریف حدیث دمشکاش شریف پراغلی حضرت عمر رضی اللہ عنہ دا تورات شریف یا نسخر و روا اللہ حبیب ناس تو اغیل استا اور اللہ دا حبیب مخ مبارک تو نکتر دا نبی علیہ السلام دا غسین مخ مبارک تک سر شو اور آغا مسلمان زنانہ نارینہ تا پکار گی با اسکولینو کالجینو کی دا تورات شریف و انجیل شریف نسخی آغا تقسیمی گی آغا پیل تحریف شدہ کتابو ندی دا اللہ دا حبیب دا غسین مخ مبارک سر کے دو دا عمر رضی اللہ عنہ ور تخیال نو دیکی ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ راغے ورطویا پتا دی داوشی تد اللہ دا حبیب چہرے مبارکی لنگر اگر چو قتل نظر ذری تورات شریف پر لکھو اوی رضی تو باللہ ربن وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم رسولا. نبی صلی اللہ علیہ حبیب غصہ کنا رشو دیار تبور دا اللہ حبیب فرمائل ریزی چی اللہ را لے گلے مومات دا کتاب را کرے نتاس و لپتشتا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جو اندے وے بالفرض و تقدیر پدی دنیا کے آغا حیات وے نداغی کار بم بغیر زماد تابداری نبل شیلو. تاسو گو رہی عیسیٰ علیہ السلام یعنی صاحب شریعت تے اللہ ورط آسمانی کتاب ورکڑے خو کل چی آغا پا اخیر زمانہ کی دا آسمان مرا کشی ناب پخبل کتاب عمل لکے آغا با دی انجیل طرف تخلق نرا بلی دا آغای کار وید امام الانبیاء علیہ السلام تابداری او دا قرآن و سنت مطابق با آغا پا دی دنیا کی وقتی رہ. یو حدیث کی دا سی مراغلی دی دا اللہ حبیبی زچی موجود دی او زما پا موجود گرے کی که موسیٰ علیہ السلام وی او تاسو زپریخی وی او غیب سے روان وی لگ و للتم تاسو با بیلاری شیر دیو جنتو لیلاری بندی دی چی کلن اللہ کل حبیب را لے گلے سیوا دلار دا مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ذکر دیتوئی لکتاب عزیز دا کتاب دے پا تمام کتاب نبان غالب دے او دے معنی دام دا کریم علی اللہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ معنی کرے دا دے عزت من کتاب دے پا اللہ عزیز معنی و کریم علی اللہ دیر عزت من کتاب دے دا پا اللہ بانے او دا مانا گانے لکہ امام روحلمانی ذکر کری امام قرطبین ذکر کری دی اغیو مانا دا کری غالب دے وقیم کتابنو او عزت من دے پا اللہ دام ویباز علماؤ لکلی چی یم بغی مناسب دا دی چی دے دی کتاب عزت اکریشی او دے دی لوے دیتا نوی شان ورکڑیش او گورا دا کتاب اللہ عزت سرے دیتا لگو رئی دا کتاب اللہ عزت گردانوے چی تور لخخ کل کپڑا کی انغاڑے او تو بہترین آلمارائی کی کی دی او دا سرو دسپین زرو پو بے بانیلی کی دا قرآن عزت دا دے دا زدکا دا علی لاکھ دے عملو کا لکا غایات دلانی مفسرین ذکر کری چه دا اہل کتاب مبارک اللہ وی دا اللہ آسمانی کتابون شاہ تا غرزو لے نولماء والتا لیکنی شاہ تا غرزو لے سب اقصد دے وی دا سے انو کری دلے چه تورات راواغستو او انجیل شریف راواغستو شاہ تا غرزو لے وی حلوه بالزہب والفضا وعدرجوه فی الدیباج والحریر دا سرو او دا سپین و ذرو پوگو لکلو او دا ریخمو پا کپلو کی اغبن کرو خدا آغی حلال ہوتے حلال نہیں دا آغی حرام ہوتے حرام نہیں اللہ و عزمہ کتاب شاعت و غرزو دا اللہ کتاب یو سڑے لیلی لا دارنگی لیلی خود دی اغا فیصلہ نمانی دا دی مطابق دا آغا سیرت و صورت ندے نو دا کتاب اللہ شاعت و غرزو لی دا دا اللہ دا کتاب شاعت و غرزو لی انہو لکتاب عزیز دا کتاب دے پا اللہ بانی عزت من دے. اب آزی عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ دا مانام کرے چھے ممتنعن عن الناس یقود مثلہ دا کتاب اللہ دا دین ساتلے مخلوق دا دی غنتی نشوے لے لا یعطیه الباطل من بین یدیہ نشرات لے او نرازی پدی کتاب کی سباطل والے من بین یدیہ ولا من خلفہ نہ دا مخ کی طرف دے دی کتاب نہ او نہ دا رسط طرف نہ وردو جہتو نے ذکر کر اور حلوانی رکلی ویدی دے کہ ذکر دا دو جہتو نے دے و مراد تی جہات اربع دی مراد دے کسی دی جہات اربع دی دا کنایت عن جمیل جہات تو قرآن شریف کی دے اس طرف نہ باطل والے نشرات لے سمر زمانی کی تیری شی خو قرآن شریف کی اس قسم باطل والے نشرات لے پدے کی اس قسم باطل والے نشرات لے. اب آز علماء کرام علیہ لکلی دی چی گورا من بین یدیہی نا مراد سوے قرآن شریف دا ماضی خبری ذکر کری دا ابتدا دا زمانے تاریخ ذکر کرے دا انبیاء علیہ السلام احوال ذکر کری دغه کوم واقعیات چې د تیرې شوې زمانې سره تعلق لري نو په دې کې زړه ور باطل والے نشته. قران شریف ځنه خبره د استقبال ذکر کړي چې قبر کې بداسي، قیامت نمخ کې بداسي، میدان د محشر کې بداسي، نو قران شریف چې د کوم امور آتیه ذکر کړي په دې کې باطل والے نشرات لې. اواز علماء کرام لیکلي چې دا د نبی علیہ السلام د ختم نبوت دلیل دی. لا یاتیه الباطل من بین یدیه، مختداسی کتابونو نه چې قران دې منسوخ کی، ولا من خلفه، دې نفس بل کتاب ناراضی، دا الله د حبیب نفس بل نبی نشتا چې دا دین دې په منسوخ شي. نو ګور لا کتاب بعد کتابنا ولا نبی بعد نبینا، زمون د خوب پیغمبر صلی الله علیه وسلم نرستو بن نبی نشتا او د دې کتاب نفس بن کتاب نشتا. لا یاتیه الباطل من بین یده ولا من خلفه، او دا الله بندگانو ته کتلی د دې ضرورتات له کتلی بدا تر قیامت پورې ده. چې اوس باز خلک کوئی جدید اسلام او جدید اسلام نا، دا د نبی علیہ السلام د زمانه نراوالی تر قیامت پورې د مسلمانانو لپاره قانون دی. دا باندې چې باز خلک دې ته انتها پسندی وي او صحیح اسلام باندې قسمه قسم تهمتونه لګي، لا یاتیه الباطل من بین یده ولا من خلفه، ناراضی په دې قران پاک کې باطل والے نه د مخ کی طرف دې دینا او نه د رسو طرف نه. تنزیل من حکیم را نازل شیر دا کتاب دا طرف دا غزات نا چا دا حکمتونو خواند دے، حمید او غستائل شویده او قابل او لائق دا حمد او دستائن دے. وصل اللہ تعالی علی خیر خلقه محمد آلہ و اصحابہ اجمعین. اللہم انا نسلک فرمائی ما یقال لکا نشیو لکی دے تا تا اے حبیبا.